در برنامه موسیقی ایرانی ایسان قطعاتی در دستگاه سگاه و مخالف سگاه با صدای گلپایگانی اجرا میشه. Thank you. چشم من چه جلوه‌ای در چشم من چه جلوه‌ای از بامداد در چشم من چه جلوه‌ای از بامدادم من شمعی سوخته من شمعی سوخته شام هستیم در چشم من چه جلوه‌ای از بامداد من شمع سوخته Oh, من خود شراب ریخته از جام هستیم Thank you. من با خبر کبوتر دیوان هستیم، thank you. من مرغ تنگ حوصله